kde utива. Зная аз, тук съм бил, в този свят тъй объркан. На бурни страсти и хорски сплетни, пътища има много. Не зная аз, по кой да вървя. Попитах днес мъдреца стар и той ми каза, Бог ще реши. Идвам аз в твоя храм, при тебе днес, мили Боже, с мова една предсветния алтар. Дай шанс на моето време, дай шанс на моето време, дай шанс на младостта, дай шанс на моето време, дай шанс на младостта. Искам да вярвам вечно на обещания от миналите дни. С компромиси не се живее и нито с разбити мечти. Ден след ден се моля сляпо на идоли, измислени от нас.